دعانا در دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتيته على علم. بیان دا مخلص خلقو او دا غیر مخلص خلقو مومنان چې ار وخت کې دا الله او دا رسول سره زړه تړلی او یو دا بیمانه دی چې په مشکلاتو کې الله او رسول او چې بیا خوشحالی راشي نو بیا نور دغې بیان. فاذا مس الانسان کله چې ورسیږي انسان ته. عام استازان وی مراد د انسان نه مشرک دی، خواه مسلمان ته نه دی مراد، ځکه مؤمن داسې کار نه کوي. فاذا مس الانسان کله چې ورسیږي انسان مشرک ته سوته ورسی در تکلیف ضرر، یا مالی تکلیف ته ورسی تاوان راش، یا بدنی تکلیف راشی بیماری راش، نو دې سی بیا وته ګوره نو د الله نه دعاګانې غواړي، ځکه بیا دې پوهیږي چې نه لات څه کولی شي، نه منات څوک کولی شي، او نه بل څوک کولی شي. دعانا بیا هغه دعا غواړي زموږ نه. دعا دې کې ضمیر راجع کې انسان ته، دعانا هغه دعا غواړي زموږ نه. خو نو چې زه بیا خپل کرم وکم، ثم اذا خولناه، ثم د دې نه پس اذا خولناه چې کله مونږ ورکو هغه ته نعمت نعمت منا د طرفه زموږ نه، هغه تاوان وله راوالمه په ګټه ور بدل کم، هغه بیماری مشکلات وله راوالمه په صحت او په خوشحالۍ وله بدل کم. اوس پورې یو غریب دی، د پولی پړق ته ناست دی، الله تعالی وله کاروبار ورکو. و ثم پس د دینا اذا خولناه چې کله مونږ ورکو د تا نعمت نعمت منا د طرفه زموږ نه، نو دی بیا دا نه وی چې دا راته الله راکو. قال نو دی بیا وی انما اوتیته بشک راکړی شوی دی ماته دا علا علم پاغه پویا، دا د الله احسان نه دی، دا زه پوهیم کاروبار باندې پوهیږم، ته خو نه پوهیږې، دقسې دسې کار مې وکړو دا مال راته راغی، دسې دسې کار مې وکړو دا راغی، دا او زما پویه ده، دا نه وایي دا د الله احسان دی. انما اوتیته بشک راکړی شوی دی ماته دا مال دا صحت علا علم په پویه باندې. خدای دې په خیر کا، پویه مویه نه ده، بل هیا بلکې دا چې دی فتنتون، دا فتنه ده، که هیه ضمیر نعمت ته راځي کم صحیح ده، بل هیا بلکې دا نعمت چې دی فتنتون، دا امتحان دی، امتحان دا. نن چې تا له الله د غریبۍ نه پس مالداری درکړه، دا بیماری نه پس الله صحت درکو، دا په حقیقت کې نعمت نه دی، دا الله امتحان دی چې ته څه کوې، الله ته نسبت کوې چې الله راکو که نه بل چا راکو. یا داسې ووایه، یا داسې ووایه چې بل هیا بلکې دا خبره چې دا ته وایې چې انما اوتیته علا علم فتنه، دا یو فتنه ده، غټ دغه ده نو فتنه ده، غټ مصیبت دی. دا څه خبرې کې تاسو تاریخ وګورئ چې دا ټکي چا ویلی دي په دنیا کې؟ الله تباه و برباد کړي نه دي، ولیکن اکثرهم، لیکن زیات د دوی، لا یعلمون، نه پوهیږي. قد قالها الذین، یقینا ویلی و دې خبرې له هغه خلکو من قبلهم چې هغه مخکې و د دوی نه. قد قالها، یقینا ویلی و دې خبرې له الذین، هغه خلکو من قبلهم چې مخکې و د دوی نه. قارون څه وی؟ قارون بم دا وی چې انما اوتیته علی علم، دا خبره چې دی دا مال او دولت دا د الله فضل نه دی، کرم نه دی، دا زما خپل قابلیت دی. خو چې د خدای عذاب راغی نو بیا مال بچ کو. فما اغنى عنهم، نو فایده ونه رسول دوی ته ما هغې مال او دولت، کانو یکسبون چې هغوی د هغې کسب کو. فاصابهم، ورسېده دې مخکینو خلکو ته سیئات ما اغا بد سزا د حق عمل کسبو چې کړیو الله را واغشت او پزمک باندې دننک. دا یوازې دا نه چې قارونو وی چې د چا کارونه کې الله به هم دغه سزا تاله درکوي، که د ابوبکر صدیق کار کې، د عمر فاروق کار کې، او د صحابو کار کې چې الله ورسره سه معامله کړې دا به تاسره کوي، که د ابو جهل کار کې او د عتبه او د شیبه کار کې الله به تاسره همغه معامله کوي چې کوم الله دغه سره کړې ده. والذین ظلموا او هغه خلق چې کوم ظالمان او کافران دي، من هؤلاء د دې خلقونه، دا د رسول الله زمانه کې دا د دې امت، سیصیبهم زر دی چې وبرسي دوی ته سیئاتما بده سزا د هغې عملونو کسبو چې هغوی کړي. الکه دونه زور در کې نشته که شپاړس ټوپک مار ځان پسې روان کې که نه، خو الله دې معافي وکړي چې ستا د ګرفت وخت راغی که نه، نو بیا دا ټوپکونه خلاصولی نشي. وما هم نه دي دوی بمعجزین، عجزونکي الله ته. اولم یعلمو، الکه مالداری د انسان کمال نه دی چې دا د ده کمال دی الله ورکو د ځان ته دام دغه کو، یا غریبی د انسان دغه نه دی، ناپویتیا پراخونکې د رزق او تنګونکې د رزق دوستان والله دی الله. تاسو ته زه وایم که نه، کله ناکله یو لالا به وي لالا، او هغه به بالدار یو کاروبار به کوي، او قابل نه قابل سړی د هغه به منشي، قابل نه ناقابل ابې نوکري دوستان، هلکه په کار خو دا وه چې منشي ټول هر څه روان کړي دي، په کارو چې دی دغه وي، دا غټ کارخانه دار دی، اس نه نه دي خبر، په کارخانه کې به منیجر ټول انتظام هغه کوي، نو منیجر استاد ته ځان له ولې کارخانه ناچي، دا د الله پراخونکې او تنګونکې ده. اولم یعلمو، ایا دې خلکو ته نه ده معلومه، ان الله چې یقینا الله یبسط الرزق پراخی رزق، لمن یشاء د هغې چا دپاره چې د الله یې خوښه وشي، بېکاره شی به وي دونه به ورسره ارسي چې به اندازه به وي بی اندازه، ویقدر او الله تنګی، ان فی ذلک یقینا په دغې کې لآیات نخې دي د قدرتونو د الله، لقوم یؤمنون د پاره د هغه قوم چې هغه ایمان راوړي. بیا د اصلاح د سوج او د فکر، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعضې مشرکان رالل، وی په دې مشرکانو کې حبشي وحشي مو وحشي هغه کس چې په غزوه احد کې حضرت حمزه صاحب شهید کړی و هغه رالل، وی حضرت موږ داسې حالت دی چې مړی م کړي دي او بیا اندازې مړی م کړي دي، زناګانې م کړي دي او بیا اندازې زناګانې م کړي دي، او چې څومره بد عملی دي دا بیا اندازې م کړي دي، دا ته چې کومه خبره کې دا د کومې خبرې دعوت ورکې، موږ په دې پوهیږو چې دا ډېره ښکلې خبره ده، د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه ده، خو موږ یو بل سوچ دی، په دې یریږو چې موږ که ایمان راومړو نو دا ګناهونه به الله موږ ته معاف کړي. مثلا وحشي وایي چې ما د حضرت حمزه په شان سړی دغه کړی دی، شهید کړی دی، نو چې زه ایمان راوړم نو ما ته به دا معاف شي؟ کله تا چرته معاف کیږي؟ ابل به وایي ما داسې کړي دا به چرته معاف شي؟ الله تعالی د دې خلکو د پویولو د پاره دا آیتونه نازل کړه، ای مؤمنانو مخلصو خلکو د الله د رحمت نه نا امیده کیږی مه، دوه خبرې وکړئ، فورا راشئ توبه وباسئ، آینده د پاره الله ته توجه وکړئ، الله به دا تمام ګناهونه ستاسو راوالي او دته به معاف کړي. نو وی قل، ووایه پیغمبره دې مخلصو خلکو ته چې یا عبادی الذین، دا زما خبره ورته ورورسوه، ای زما هغه بندگانو، ای زما، ګوره د عباد نسبت الله چا ته وکړه؟ ځان ته. معلومیږي چې دا هغه خلک دي چې هغوی ایمان راوړی دی، مسلمانان دي، خو دوی په خپلو ګناهونو اوس یریږي، اوایا زما هغه بندگانو ته اسرفو چاغوی زیاتی کړی دی علی انفسهم په خپل ځانونو مړیم کړی دی زناګانیم کړی دی اغلاګانیم کړی دی هر څه کړی دی ورته وایا لا تقنطوا تاسو من امید کیږی من رحمت الله د رحمت د الله نه مراد د رحمت نه مغفرت دی د الله د مغفرت نه من امید کیږی ایمان راوړی او چې ایمان هم راوړو نو مونږ ویلي وو که نه اسلام داسې شی دی چې دا مخکیني ګناهونه ټول ختموي ان الله یقینا الله پاک شی دی د مؤمنانو دپاره یغفر الذنوب جمیعا بخی ګناهونه ټول الکه چې توبه خو دې وویسته که نه نو په توبې سره الله کبایر هم بخی صغایر هم بخی غټ ګناهونه واړه ګناهونه دا ټول بخی ولی د الله کار هم دا دی انه یقینا دغه الله چې دی هو الغفور الرحیم هغه بخونکی دی الله تعالی بخونکی رحم کوونکی دی ټیک ده د تیرو ګناهونو نه توبه وباسئ خو ګورئ یوازې توبه کار نه کوي توبه وباسئ خو د ژوند د صحیح کېدو دپاره آینده دپاره رجوع چاته وکئ الله ته و انیبو تاسو رجوع کئ راتاو شئ الی ربکم خپل رب ته خپل رب ته توجه وکئ و اسلمو او تاسو ځانونه تابع کئ لهو د دغې الله خو کله قبل الموت ورخا د مرګ نه مخکې من قبل ان یاتیکم العذاب مخکې د هغې نه چې راشي تاسو ته عذاب ولی که عذاب راغی د جهنم عذاب راغی او بیا هلته خو شل ځله کلمې ووایئ که نه بیا کار نه کوي ثم لا تنصرون بیا به ستاسو امداد ونه کړی شي تاسو به وایئ چا پسې روان شو هلکه هچا پسې مه روانیږي قرآن مجید پسې او چې څوک د قرآن مجید خبره کوي هغه پسې واتبعو تاسو تابعداري وکئ احسن ما دا غټ ډېر ښکلې هغه کتاب انزل الیکم چې هغه رالیږلی شوی دی تاسو ته واتبعو تاسو تابعداري وکئ احسن ما دا غټ ډېر ښکلې هغه کتاب انزل الیکم چې هغه رالیږلی شوی دی تاسو ته تورات هم رالیږلی شوی دی الله رالیږلی دی زبور انجیل دا ښکلي کتابونه دي د دې بې ادبي نه کوو خو په دې ټولو کې د ټولو نه ښکلي نه ښکلي څوک دی قرآن مجید من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه من قبل ان یاتیکم العذاب مخکې د هغې نه چې راشي تاسو ته عذاب بختتن اچانک و انتم لا تشعرون او تاسو به بیا خبر نه یې په ځان وی الله ته رجوع کې د قرآن مجید اتباع کې دنیا خو دنیا ده خو دنیا څه کوي چې آخرت هم دغه کامیاب شي ولې بیا به هلته لاسونه مروړی ان تقول د دې وجې نه چې بیا اونوی هسې نه چې په ورځ د قیامت بیا عذرونه کوي او عذرونه بې ځایه کوي ان تقول د دې وجې نه چې اونوی نفس یو نفس بیا هلته چېرته به ارمانونه کوې خو هغه ارمانونه بیا کار نه کوي دنیا کې ارمانو کې ان تقول نفس د دې وجې نه چې اونوی یو نفس یا حسرتا ای زما افسوسا بیا به چغې وایې ای زما افسوسا چې جهنم کې پروت یې نو بیا به وایې چې ربه د دنیا هر کار ته تکړه وم خو چې د دین کارو بیا مې توره نه وه هر کار د سهار جمع به وه جمع ته زمیدار سړی بیا چېرته راپاسي خو چې د زمیدار سړی د اوبو واري یا د ګڼۍ واري دوه بجو نه مخکې راپاسي منزله به نه راځي مخکې به مونږ چې تلو پېښور ته لږ وختي د جمع نه به مخکې پلان کوچ راغلی ولته به ولاړو خو جمع و یاره جمع ته نه شو پاسېدی ځینې ملګري د سحر راځي هغه د خپلو کلو نه راشي مونږ چې سبق له راځو دوی هر څه مال روړي مي لګولي مي نو هلته به افسوس کوي چې ربه چې د دنیا هر کارو ورته تکړه و خو ربه چې د دین او د الله د خبرې دغه به نو هغې ته بیا مونږ دغه نو تکړه نو استاد بم وی اغه استاد خبره بزنن تاسو ته کوم نن اوایې ځان سره زړه کې چې الحمدلله مونږ الله په دې کې نیو دغه کړی شکر دی مو خو خیر کاروبار نشته ستاسو کاروبار دی ټول کاروبار نه مخکې دین کار وشي هغه د رسول الله حدیثونه واوري هغه د الله تعالی د کتاب آیاتونه واوري او بیا لاړ شئ خپل کاروبار ته الله یې ته خیر برکت درکړي دا ښه موقعه ده ښه نو ای زما افسوسه علا ما فرطتو په کمی کولو زما فرط و یفرطو معنا د کمی کول په کمی کولو زما فی جنب الله په طرف د الله هر طرف ته تکړه وم خو الله پلو بیا تکړه نه وم ای زما افسوسه علا ما فرطتو په کمی کولو زما فی جنب الله په طرف د الله د الله طرف څه شی دی څه معنا ده حسن بصری د دې معنا کوي فی طاعت الله د الله په تابعداري کې هر پلو تکړه وم خو چې د الله تابعداري به وه بیا به نه وم مدلې پوه شوې حسن بصری د جنب الله معنا څه کوي د الله په طرف کې یعنی فی طاعت الله امام مجاهد رحمه الله کوي فی امر الله د الله په حکم کې د هر چا اډر ته تیار وم خو چې د الله اډر به و بیا به هیڅ نه خیال دی سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د عبدالله ابن عباس صاحب خصوصي شاګرد دی هغه معنی کوي فی حق الله د هر چا حق ته تیار وم خو چې د الله حق به و که نه زکات او بل څه او بل څه دې ته مې ملا ماته وه ښه وإن كنت أو يقينا همزه لمن الساخرين دا ټوقو کوونکونه ما به د دې خبرو پورې او د دې مولیانو پورې او د دې پیرانو پورې ما به خنداګانې کولې نو چېرته دا عذر ونه کې دویم او تقوله یا چېرته ونه وی یو نفس چې لو ان الله هدانی کچرې الله ما ته هدایت کړې وې لکنت من المتقین نو وی به زه د متقیانو نه بیا چرته داسې عذر نه ونه کې چې الله ما ته دنیا کې هدایت نو کړی او که الله راته کړی وی نو زه به متقی وی د دې وجې نه اوس درته ویم چې و انیبو او دویم دا دی چې و اسلمو او دریم دا دی چې و تبعو چې بیا پوهیې چې بیا دا عذر نه کوی او دوه عذره شو او تقوله یا اونه وی یو نفس تقوله ګوره دا صیغه د مذکر حاضر نه ده ښه دا صیغه ده د واحد مؤنث حاضر او تقوله یا اونه وی یو نفس حین تر العذاب په هغه وخت کې چې دی وویني عذاب چېرته بیا داسې اونه وی لو ان لی کره کاش چې وی زما دپاره دوباره تلل دنیا ته فاکونه زه به شوی وی من المحسنین د نیکانو نه مدلی خیان لدی د دغه مخکینۍ خبرې نه معلومیږي دا دویم عذر که چېرې الله ما ته هدایت کړی وي نو زه به د متقیانو نه وی مطلب دا د څه دی یعنی الله ما ته دنیا کې هدایت نه دی کړی قرآن مجید په هغه باندې رد کوي خدای دې په خیر که ته هدایت څه شته وې قرآن درته راغی پیغمبر درته راغی او بیا نن سبا د هرې محلې په جومات کې ترجمې کیږي درسونه کیږي او ته بیا هم وایې چې زه پوه نوم نو څه شی پوه نه وې بلا ولې نه الله تا ته هدایت ولې نه وکړې قد جاءتک آیاتی راغلي تا ته آیاتونه زما ولې د قرآن مجید آیاتونه درته نه لوستی کېدل او دا نن سبا خو بیا خلک په لوسپیکرو کې هم وایي نو په کور کې ته ښځې هم نه دغه کېږي خلاصیږي هر ځای ته خبر ورسېده فکذبت بها تا دروغ وی هغې ته او واستکبرته او تا ځان لوی ګڼو چې ها زه به اوسم پلانې خان او درس کې به کینم وکنت وی ته من الکافرین د کافرانو نه اوبه نه رسي ښه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام دعا کہ یا اللہ تزمان رضا شید خدای خپل فضل په مونږ باندې وکي، رب خپل کرم په مونږ باندې وکي، رب صحیح تورم د قرآن مجید پوه نصیب وګرځي، رب د جناب محمد رسول الله په حدیثو باندې صحیح پوه کړي، رب د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي، رب قرآن مجید او حدیثو د رسول الله ته زمونږ سینه او زړه کولاو کړي. خدایا د دې خیر د دې برکت مونږ له دنیا کې مرا کړي، په آخرت کې مرا کړي. خپل ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي، دا هر یو قدم ول الله په تله د نیکۍ کې واچوي، په آخرت کې هم الله د دوی اجر ورکړي. د دنیا کامیابي، د آخرت د قبر زندګۍ کامیابي الله زموږ نصیب وګرځي. الله راته په حلال کاروبار کې خیر راکړي، برکت راکړي، د زړه سکون اطمینان الله زموږ نصیب وګرځي، د هر قسم پریشانونه د هر قسم حادثونه الله زموږ حفاظت وکړي. بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې الله تعالی د اهل اسلام څونه بیماران دي شفا کامله ورته ورکړي، خاص کر ملګری بیماران دي، په دې درس کې ملګری ناست دي بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. د ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله ورکړي. زموږ د تسلیم حاجي صاحب ناست نور ملګري دي، د هغوی کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي. د دې بازار خلکو تم دعاګانې وکړي، د دې قوم تم دعاګانې وکړي چې الله تعالی د دوی په دنیا او آخرت کې خیر نصیب کړي، خوشحالي نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی.